rata gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 15 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze po treningu jadą do Hamburga, tam jutro mecz z Holandią. To najważniejsza w Europie naukowa impreza plenerowa, a za chwilę o pikniku naukowym Polskiego Radia. Ulicami Warszawy idzie Parada Równości, najważniejsze postulaty, małżeństwo i związek partnerski dla każdego. Polscy piłkarze w drodze do Hamburga. Jutro biało-czerwoni zmierzą się tam z Holendrami. To pierwsze spotkanie reprezentacji Polski na Euro. No, aktualnej sytuacji w kadrze Tomasz Kowalczyk. Zamiast w Hamburgu, na stadionie, gdzie odbędzie się mecz Polska-Holandia, w Hanowerze, na obiektach treningowych Hanower 96 Akademii. Tak jak do tej pory trenowali piłkarze pod okiem Michała Probierza. Indywidualnie na rowerach pracowali Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz, co oznacza, że ani ten pierwszy, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ani ten drugi nie wystąpią z Holandią. Jeżeli chodzi o obronę, Dawidowicza zastąpi najprawdopodobniej Salamon, a Roberta Lewandowskiego raczej Krzysztof Piątek, chociaż Karol Świderski trenował już z pełnymi obciążeniami. Z pełnymi obciążeniami trenował też Taras Romańczuk. Po treningu piłkarze ruszą autokarem do Hamburga. O 17.45 odbędzie się tam konferencja prasowa z udziałem Michała Probierza i kapitana Piotra Zielińskiego. Hanower, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Początek niedzielnego meczu Polska-Holandia o 15, a właśnie teraz zaczyna się mecz Szwajcaria-Węgry w tej grupie, a Niemcy rozbili wczoraj Szkotów 5-1. Eksperymenty naukowe, pokazy robotów, obserwowanie pracy mózgu i wiele innych atrakcji czeka na 27. pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Na imprezie na Stadionie Narodowym jest ponad 100 stoisk instytucji naukowych, uczelni, instytutów badawczych czy muzeów. Łączymy się z Witoldem Banachem, który jest na pikniku. Witku, który z wystawców przyciągnął Twoją uwagę? Piknik naukowy to prawdziwe święto dla wielbicieli nauki, zagadek i ciekawostek technicznych. Ja natrafiłem na stoisko, w którym Marcin Rybak z warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia prezentuje wyjątkowy mebel. Budujemy na naszych warsztatach lewitujący stolik. To jest właśnie niemożliwe i nie do wiary, a jednak lewituje. Pokrętło do regulacji naprężenia łańcuchów i jest jeszcze blat. I tutaj sobie w naszej strefie twórców tworzą właśnie taki lewitujący stolik. Ale nie tylko są tu wynalazki wręcz z pogranicza magii, ale też poważne przedsięwzięcia pokazujące rozwój robotyki. Swojego robota prezentuje m.in. Daniel Ślusarz, student Politechniki Śląskiej. Robot jest stworzony na kształt psa, ma cztery nóżki, główkę, porusza się, chodzi do przodu, do tyłu, skręca. Potrafi też robić różnego rodzaju sztuczki, potrafi trochę zatańczyć, pogratulować, że tak powiem, podnieść się na dwóch łapkach. Potrafi wchodzić po schodach do 10 cm. Tych stoisk z robotami jest na pikniku więcej. Wśród nich jest m.in. łazik marsjański, a więc można się tu zetknąć z kosmicznymi technologiami. Piknik potrwa do 20. Wstęp jest wolny. Witold Banach, dziękujemy za relację. Czas na równość jest teraz. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przechodzi Parada Równości. Środowiska LGBT chcą nie tylko pokazać, że są obecne w przestrzeni publicznej, lecz także wyrazić niezadowolenie z braku zmian w prawie dotyczącym mniejszości seksualnych. Emilia Bartkowska-Młynek z Fundacji Wolontariat Równości mówi, że uczestnicy parady mają 12 postulatów, wśród nich małżeństwo i związek partnerski. Naszymi głównymi postulatami w tym roku są wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści, małżeństwo i związek partnerski prawem każdego obywatela oraz prawa osób trans prawami człowieka. Czekamy, aż Polska sprosta tym wymaganiom i oczekiwaniom. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, otwierając paradę, powiedział, że ten dzień pokazuje, że Warszawa jest miastem uśmiechniętym, tolerancyjnym i europejskim. Na wielkich jeziorach mazurskich białowod żagli na Niegocinie od rana są świetne warunki, m.in. przy rozgrywanych regatach klasy Optymist, w których ścigają się młodzi żeglarze.

No, ja myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy spojrzeli z jednej strony racjonalnie, ale z drugiej strony też realistycznie. Znaczy powody do optymizmu ja widzę w tym, że to wielkie centrum w Parlamencie Europejskim, czyli centroprawica i centrolewica, no wszystko na to wskazuje, ma tyle mandatów, żeby można powiedzieć, władzę utrzymać, aczkolwiek w Parlamencie Europejskim no nie mamy formalnej koalicji, to wygląda inaczej niż w parlamentach narodowych. No niemniej jednak widzimy, że te trzy największe partie, czyli Chadecja, socjaldemokraci i liberałowie, no ewentualnie z dodatkiem czwartej w kolejności wśród tych partii centrum, czyli Zieloni, posiadają większość, natomiast ta większość jest mniejsza. Ja sobie pozwoliłam policzyć tak naprawdę procentowo, jak to wygląda względem tego ustępującego składu Parlamentu Europejskiego. Procentowo dlatego, że zmieniła się liczba eurodeputowanych po prostu. W nadchodzącej kadencji, tej, do której wybraliśmy posłów, będzie ich 720. No i wygląda to w ten sposób, że minimalnie wzmocniła się pozycja Chadecji, czyli Europejskiej Partii Ludowej, o mniej więcej 1 punkt procentowy. Minimalnie mniej mandatów, również o około 1 punkt procentowy, będą mieli socjaldemokraci, natomiast liberałowie i zieloni tych mandatów stracili naprawdę sporo, po kilkanaście procent. Niemniej jednak większość jest. Tyle, że o ile trzy największe partie, Chadecja, socjaldemokraci, liberałowie, w ustępującym parlamencie mieli około 59% wszystkich mandatów, więc taka bezpieczna większość, powiedziałabym, to teraz jest to tylko około 55,5%. Mhm. Więc to nadal jest większość, ale też pamiętajmy, że większość w Parlamencie Europejskim działa troszkę inaczej. To znaczy mamy nie tylko podziały na grupy polityczne, ale mamy też podziały na delegacje narodowe. I bywa wiele spraw, gdzie delegacje narodowe poszczególnych państw głosują wbrew stanowisku swojej grupy politycznej. Więc zawsze było tak, że te większości w Parlamencie Europejskim no, były w punkcie wyjścia większe na wypadek, gdyby niektóre delegacje narodowe ze względu na jakieś interesy narodowe, polityczne czy gospodarcze głosowały inaczej. Także większość jest również w tej kadencji, jest ona mniejsza niż w poprzedniej, jeszcze mniejsza niż dwie kadencje temu. Nie jest już szczególnie komfortowa i może wymagać w różnych sprawach, bo też pamiętajmy, że ta większość w różnych sprawach, w różnych politykach jest troszeczkę różna, tak? W niektórych przypadku niektórych głosowań to twarde jądro koalicyjne doprasza zielonych, w innych doprasza konserwatystów, tak? Natomiast no, niewątpliwie z perspektywy Ukrainy, która myślę, że tutaj jakoś nas interesuje, no wzrost obecności radykalnej prawicy w Parlamencie Europejskim, wzrost w związku z tym nastrojów no, prorosyjskich w samym parlamencie, no to nie jest co do zasady najlepsza wiadomość, natomiast dobra wiadomość jest taka, że to centrum firmujące wsparcie europejskie dla Ukrainy, firmujące politykę rozszerzenia wobec Ukrainy, Mołdawii, no, Gruzji, wiadomo, to jest trudniejszy kazus, ale żaden z tych kazusów nie jest prosty tak naprawdę. Jakby to centrum się utrzymało, oczywiście jest pytanie długofalowe, co za 5 lat, jeśli będziemy mieli no, taką tendencję, jaką mamy, a ona z kadencji na kadencję jest taka, że tych radykałów, w tym prorosyjskich radykałów jest jednak coraz więcej. Więc pytanie, co za 5 lat? No i pytanie tak naprawdę, ale to jest dopiero pytanie, co za 5 lat, bo myślę, że pytanie na teraz to jest, jak te wybory wpływają na krajowe sceny polityczne, bo Parlament Europejski, Komisja Europejska, która zostanie wyłoniona w kolejnych miesiącach, instytucje europejskie to jest jedno, ale oczywiście pytanie jest też, czy i na ile te wybory i ich konsekwencje dla krajowych scen politycznych wpłyną w kluczowych państwach na postawy decydentów względem no, wielu różnych tematów, tak? No właśnie, w tym kwestii pomocy Ukrainie. Rzeczywiście, bo to jest pytanie, które chciałem zadać. Czy politycy, obserwując te wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, czy się nie zastanowią, że no może lepiej jednak trochę z niektórych tematów zejść z tematu pomocy Ukrainie, być może Zielonego Ładu, żeby się trochę przypodobać wyborcom, bo jak widać to pracuje, to działa. Znaczy, ja myślę, że najbliższy jest mi przypadek Francji, o którym zresztą już dużo w tym tygodniu na różnych antenach opowiadałam, ale właśnie z tego względu, że jest mi najbliższy. I to jest też tutaj ta reakcja, jeśli idzie o sprzężenie między wyborami na poziomie europejskim, na poziomie krajowym, no była natychmiastowa i powiedziałabym radykalna. W wieczór wyborczy prezydent Emmanuel Macron zaraz po tej bombie wyborczej, gdzie radykalna prawica pod wodzą Marine Le Pen zdobyła 2 razy więcej głosów niż obóz prezydenta Macrona, czyli to ugrupowanie liberalne. No a potem, to było spodziewane o tyle, że to nie było zaskoczenie względem sondaży, natomiast bombę odpalił prezydent Macron, rozwiązując Zgromadzenie Narodowe, czyli Izbę Niższą francuskiego parlamentu, zapowiadając przedterminowe wybory, które odbywają się właściwie w perspektywie kalendarza politycznego już teraz zaraz, bo w 2 turach, pamiętajmy, to są wybory większościowe, one się odbywają w 2 turach 30 czerwca 7 lipca. No i też jest tak, że mamy jakąś taką pseudokampanię wyborczą, bo to nawet trudno powiedzieć. Na razie to jest jedna wielka kłótnia wyborcza, bo po prawej stronie od tej centrowej partii prezydenta partia republikańska, czyli postgoliści, rozpadają się, kłócą. Właściwie nie wiadomo, kto jest ich przewodniczącym aktualnie, bo tam jest absolutna jatka z zamykaniem się w biurze i tego typu sprawami. No więc część republikanów chce wchodzić w koalicję z Marine Le Pen, część nie chce. Lewica się niby jednoczy i w sumie ogłosiła, że się zjednoczyła już w poniedziałek, potem się okazało, że nie do końca. Dziś widziałam, że chyba jednak twierdzą, że zjednoczyli się naprawdę. W związku z tym mamy jakby absolutny chaos. No i w tym wszystkim, tak, mamy szczyt G7, w którym uczestniczy prezydent Macron. Mamy konferencję na rzecz Ukrainy. Za chwilę mamy Radę Europejską i decyzje związane z tym nowym rozdaniem instytucjonalnym. No, jednocześnie jest cały czas kwestia, po pierwsze, pomocy Ukrainie finansowej, wojskowej. Tutaj mieliśmy wielkie zapowiedzi prezydenta Macrona na ostatniej prostej przedwyborczej, związanej zarówno z dostawami nowego sprzętu, jak i z zapowiedzią szkolenia ukraińskich żołnierzy nie tylko na terytorium Francji, ale potencjalnie również na terytorium Ukrainy i montowania koalicji, tak żeby Francja nie robiła tego sama, tylko we współpracy. No i to w związku z tym stawia fundamentalne pytania, to znaczy nie wiemy, jaki będzie wynik wyborczy, mamy kompletny chaos na scenie politycznej Francji. W moim przekonaniu, jeśli partia Marine Le Pen nie uzyska bezwzględnej większości w tych wyborach, a na dziś wydaje mi się, że jest to scenariusz stosunkowo mało prawdopodobny, to nawet jeśli weźmie udział w przyszłej koalicji rządzącej albo w jakiejś formie rządu mniejszościowego, to w systemie francuskim prezydent ma takie kompetencje i takie prerogatywy, że rząd mniejszościowy, względnie rząd koalicyjny, mniej lub bardziej formalnie koalicyjny, czasem taki nieformalnie współpracujący ze sobą, może naprawdę dosyć mocno rozgrywać. I jego prerogatywy w ramach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa sprawiają, że nie jestem jakąś taką dramatyczną pesymistką w tym miejscu. Ale pamiętajmy, że to jest perspektywa do 2027 roku, kiedy kończy się druga kadencja Macrona. Nie wiemy, kto wystartuje w ramach obozu prezydenckiego, czy w ramach jakiejś szerszej koalicji, tak naprawdę są same niewiadome. No i właśnie, jest pytanie, bo Macron w świetle jakby całkowitej inercji przywództwa niemieckiego tak naprawdę w ostatnim czasie wyrasta na jakoś tam w miarę decyzyjnego przywódcę europejskiego, również w kontekście pomocy Ukrainie. No i pamiętajmy oczywiście, że za chwilę mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Także niewiadomych jest naprawdę dużo, ale myślę, że w samym kontekście francuskim do wyborów prezydenckich w 2027 roku wydaje mi się, że Macron będzie jednak wierny swojej polityce i będzie o nią z determinacją walczył. To jeszcze dodam serię wyborów miejscowych w Niemczech jesienią, więc to wszystko się nakłada na siebie, ale jeżeli już mówimy o Francji, to czy w tym momencie nie będzie tak, że prezydent czy też jego partia Odrodzenie teraz przestanie mówić o tym wsparciu Ukrainy, dlatego że zorientowało się, że to nie zadziałało. Tutaj bardziej o taki mechanizm chodziło. Ja myślę, że w tym głosowaniu na radykalną prawicę kwestia pomocy Ukrainie nie miała fundamentalnego znaczenia. W moim przekonaniu to, co grało jednak bardzo mocno, to kwestie związane z sytuacją gospodarczą, z poziomem życia, echa niezwykle niepopularnej reformy emerytalnej, która była przedstawiana przez siły opozycyjne we Francji jako wprost wymierzona w zwykłego obywatela. Echa wojny rosyjsko-ukraińskiej oczywiście odnajdujemy w tym, że nie wiem, wzrosły ceny energii, tak? I to tak, przekłada czyli to się przekłada na poziom życia ludzi. Na poziom życia, tak. Natomiast co do zasady, zauważmy, że ta polityka prezydenta Macrona zmierzająca do popierania i to tak naprawdę przekraczania tych kolejnych czerwonych linii w popieraniu Ukrainy i jej wysiłku militarnego wobec inwazji rosyjskiej, generalnie rzecz biorąc jest przez Francuzów akceptowana. Oczywiście problemem jest ten pośredni wpływ, tak, i jaki to ma na poziom życia. Natomiast też zwróćmy uwagę, że jak ewoluowała retoryka samej Marine Le Pen i jej partii. Na początku, w momencie inwazji, Marine Le Pen twierdziła, nie przyjmujemy uchodźców, występujemy z NATO, nie pomagamy finansowo, a o dostawach broni to w ogóle zapomnijmy. I ta retoryka ewoluowała. Marine Le Pen jeszcze w tej bezpośrednio już w kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2022 roku stwierdziła, oczywiście przyjmujemy uchodźców ukraińskich, wojna, te sprawy. I tak naprawdę jakby nie ma we Francji takiej bardzo ostrej retoryki związanej z tym, że Ukrainie w wojnie z Rosją nie należy pomagać. Natomiast to, co faktycznie jest przez ugrupowanie Marine Le Pen podkreślane, to, że nie zgadzamy się na tę politykę rozszerzenia, którą prowadzi aktualna Komisja Europejska i Unia Europejska. No bo w ogóle mówienie o rozszerzeniu w tej sytuacji i w ogóle rozszerzanie się na Ukrainę, kraj w konflikcie i tak dalej, no to jest to sytuacja, o której w ogóle nie powinniśmy rozmawiać. Więc jest tutaj oczywiście w tym wymiarze retorycznym istotna, powtarzam, bardzo istotna różnica. Natomiast mówię to po to, żeby powiedzieć, że w moim przekonaniu też ugrupowanie Marine Le Pen, tak naprawdę jego wizja polityki europejskiej, to nie jest jakaś autonomiczna wizja wyrastająca z, nie wiem, przekonań ideologicznych, czy, nie wiem, analizy sytuacji geopolitycznej i tak dalej. To jest wizja, która jest niezwykle elastyczna i bardzo ewoluuje wraz z oceną nastrojów społecznych. To znaczy Marine Le Pen w swojej karierze głosiła wiele bardzo radykalnych poglądów o wyjściu z Unii Europejskiej, o wyjściu ze strefy euro. I kiedy się okazywało, że to się nie przekłada na poparcie wyborcze, ona się z tego wycofywała. I w związku z tym z jednej strony trudno jest tak naprawdę ocenić, z jakim programem, jeśli idzie o politykę europejską, o politykę zagraniczną, o politykę wschodnią, tak naprawdę ugrupowanie Marine Le Pen idzie do wyborów, ale jednocześnie wydaje się, że to nie jest też w jej własnym rozumieniu ten kluczowy element polityki, które to ugrupowanie chciałoby zagospodarować, gdyby na przykład doszło do sytuacji, kiedy miałoby swój współudział we władzy. Oni zdecydowanie bardziej są zainteresowani kwestiami rolnictwa, kwestiami klimatu, kwestiami zabezpieczeń społecznych, bo to najbardziej interesuje ich elektorat. A czy ty myślisz, już tak patrząc szerzej na Unię Europejską, czy ten wzrost poparcia dla partii radykalnych, skrajnie prawicowych, świadczy o tym, że ktoś gdzieś w Brukseli władze popełnił jakiś błąd, prowadząc, znaczy rozmawiając, czy też państwa poszczególne członkowskie rozmawiając ze swoimi społeczeństwami? Bo z czegoś to musi wynikać? Znaczy ja myślę, to jest bardzo, bardzo duże pytanie, Piotrze. Ja nie wiem, czy mamy przestrzeń na jakąś wyczerpującą analizę, no bo to jest w ogóle oczywiście, jak nie wiem, możemy, jak szukamy jakichś takich punktów istotnych zaczepienia, no to możemy spojrzeć na, jeszcze cofnąć się aż do kryzysu gospodarczego, globalnego kryzysu finansowego i potem kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, potem objął też w kontekście takiego efektu domina i kryzysu w strefie euro, państwa europejskie, przede wszystkim Europy Zachodniej. I tutaj w sposób ewidentny mieliśmy do czynienia z kryzysem modelu gospodarczego, modelu społeczno-gospodarczego, gdzie obywatele zorientowali się, że na tym modelu wielu z nich traci i elity polityczne i elity gospodarcze absolutnie nie są zainteresowane tym, żeby realnie obywatele żyli w społeczeństwie, które zapewnia im dobrobyt, które zapewnia im jakieś równe w miarę możliwości funkcjonowania. Więc jakby na pewno jest ten kryzys modelu społeczno-gospodarczego zachodniego. Za tym oczywiście idzie kryzys reprezentacji i demokracji, więc ja myślę, że tu jest wiele elementów. No a z Unią Europejską, przy wszystkich jej zaletach gospodarczych i politycznych, jest oczywiście ten problem, że w tym dyskursie ustawionym takim na linii zwykły człowiek elity, no Unia Europejska to są te hiper, te turbo elity, prawda? Więc jak mówimy, jak ugrupowania protestu, ugrupowania populistyczne, nawet na poziomie krajowym mówią o tym, że elity państwowe są oderwane, są daleko od obywatela, no to w przypadku Unii Europejskiej, no to nawet na takim poziomie symbolicznym tak naprawdę, no trudno sobie wyobrazić elity bardziej odległe od obywatela. Więc bardzo łatwo jest w związku z tym też Unię Europejską, instytucje europejskie, europejskich decydentów, czynić takim też kozłem ofiarnym błędów politycznych popełnianych na poziomie krajowym. No i do tego oczywiście jest poziom globalny. No, brutalna prawda, która chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem, jest taka, że jeszcze kilkanaście lat temu Unia Europejska była kluczowym graczem gospodarczym na arenie międzynarodowej, współtworzyła system reguł i instytucji międzynarodowych, który grał na korzyść Europy i gospodarki europejskiej i gospodarek państw członkowskich. Natomiast ze względu na wzrost innych potęg, przede wszystkim Chin, ale nie tylko, i wykorzystywanie tych instrumentów, które pierwotnie miały przynosić korzyść państwom europejskim i Stanom Zjednoczonym, no aktualnie pozycja Europy i pozycja europejskiej gospodarki jest w tej globalnej rywalizacji dużo słabsza, prawda? W związku z tym to też ma swoje oczywiste reperkusje. No i ponieważ w ogóle nasz świat stał się mniej skłonny do współpracy, Unia Europejska funkcjonowała zawsze na zasadach współpracy międzynarodowej, teraz mamy coraz więcej rywalizacji, coraz więcej konfliktów, coraz więcej konfrontacji i to oczywiście budzi ogromny niepokój i poczucie zagrożenia z jednej strony, z zewnątrz, a z drugiej strony takie poczucie zwyczajnego wkurzenia i gniewu, że władze, czy to państw członkowskich, czy władze europejskie, na te wyzwania nie reagują adekwatnie, wystarczająco szybko, no a przynajmniej nie tak, jakby obywatele chcieli, bo obywatele oczywiście by chcieli, żeby było im cały czas lepiej, no a wychodzi na to, że ze względu na te wszystkie procesy, o których mówiłam, jest im jednak gorzej, a przynajmniej odczuwają, że jest im gorzej. I żeby spuentować ten trochę przydługi, bardzo ogólny wywód, to powiem tylko tyle, że przeglądałam sondaże, które właśnie we Francji były robione w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego i w takim jednym badaniu zrobionym na zlecenie Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu badano nie tylko deklaracje wyborów, jeśli idzie o komitety wyborcze, czy nie wiem, motywacje, co jest dla ciebie ważne, ale także zapytano, jakie emocje wyborca odczuwa. Tam były różne emocje, pozytywne i negatywne. I mieliśmy ogromną dominację w tych sondażach dwóch emocji. Gniewu i niepokoju. Myślałem, że też obojętności. Nie, gniewu i niepokoju. gniewu i niepokoju. Znaczy, oczywiście to też jest pytanie troszeczkę o metodologię i pewnie te odpowiedzi dotyczyły głównie tych, czy być może jedynie tych wyborców, którzy stwierdzili, że będą w ogóle głosować w wyborach, bo pamiętajmy, że we Francji prawie połowa wyborców w ogóle nie poszła do wyborów. No więc tutaj rzecz jasna jest pytanie również nie tylko o tę mobilizację na rzecz radykałów, z prawa przede wszystkim, ale też z lewa, bo radykałowie zyskują jakby na obu końcach spektrum politycznego, ale jest też pytanie o tę zdemobilizowaną. Czyli taki cichy bunt, ale też, no właśnie, czy to znaczy, że tak naprawdę, czy ci obywatele uważają, że nic się nie da zmienić, czy uważają, że oferta, niezależnie od tego, czy jest mainstreamowa, czy jest radykalna, czy jest radykalna z prawej, czy z lewej, tak naprawdę nie oferuje im nic, czy może po prostu wychodzą z założenia, że no to i tak nic nie zmieni. Znaczy, jeśli chodzi o ten zdemobilizowany elektorat, to oczywiście mamy z reguły mało wiedzy, natomiast tak, no jesteśmy w takich czasach, mam wrażenie, bardzo przejściowych, kiedy wiele rzeczy się zmienia i też na poziomie społecznym, ale też na poziomie naukowym myślę, że mamy trudności z poradzeniem sobie z tą zmianą i z tym, jak mamy ją objąć i jak mamy się z nią uporać. A może jeszcze wracając do francuskiej sceny politycznej, to też pamiętajmy, że ona już jedną taką radykalną transformacją przeszła właśnie w 2017 roku, kiedy Macron jako ta nowa nadzieja tego wielkiego liberalnego centrum zdominował scenę polityczną, jednocześnie kompletnie zmarginalizował tradycyjne partie, czyli tradycyjną centroprawicę i tradycyjną centrolewicę. No to kompletnie jakby wstrząsnęło też francuską sceną polityczną i teraz gdzieś mamy może nie zupełnie nowy proces, ale tak naprawdę kolejną odsłonę tego procesu, że ta dominacja tego wielkiego centrum pod szyldem Macrona się kończy i wyłania się coś nowego. No z jednej strony wydaje się, że ten sojusz lewicowy trochę się odbił po tych ogromnych stratach w 2017 roku, a z drugiej strony wydaje się, że po prawej stronie tak naprawdę ta dawna centroprawica właściwie już nie istnieje, bo ona częściowo przeszła tak naprawdę pod skrzydła makronistów, a częściowo po prostu wchodzi w sojusz z radykałami, którzy coraz bardziej w związku z tym przesuwają się do centrum. I tak właściwie ja się zastanawiam, czy należy nadal mówić o partii Marine Le Pen, radykalna prawica, jeśli ona okupuje 1/3 francuskiej sceny politycznej i tak naprawdę no, doszło w dużej mierze do normalizacji czegoś, co kiedyś traktowaliśmy jako radykalny margines, od którego należy się trzymać możliwie daleko. Parę lat temu na Węgrzech była podobna sytuacja. Przecież z partii Jobbik się oddzieliła partia Mihozang jako partia to właśnie skrajno-prawicowa, ponieważ Jobbik poszedł w stronę centrum. Więc może tutaj mamy podobny proces. I może czasy się też zmieniają i te wszystkie procesy o wiele szybciej zachodzą. Stąd są te zmiany, o których ty mówisz. Nie, absolutnie. To znaczy, ja myślę, że jeśli w ogóle mamy jakby czasy takiej zmiany systemowej, tak, gospodarczej, politycznej, geopolitycznej, to jest absolutnie jasne, że konsekwencje tych zmian widzimy na scenach politycznych w poszczególnych państwach, czy na poziomie ponadnarodowym, jak to jest w przypadku Unii Europejskiej. I te wszystkie napięcia dosyć mocno rezonują. Także mi też się wydaje tak naprawdę, że trochę też te kategorie, którymi się w ostatnich latach posługujemy, właśnie radykalnej prawicy, lewicy, mainstreamu, populizmu, one też już jakby coraz mniej wyjaśniają i tak naprawdę stajemy wobec zupełnie nowej rzeczywistości. Chyba Francja jest takim dobrym miejscem do obserwowania tej wyłaniającej się nowej rzeczywistości. Profesor Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ich nehm den Fußbus, denn heute ist keiner mehr am Start. Ja, hier ist nichts los und ich bin alles, was ich mag. Mein Becher halb leer, ertrinke in dem hellen Licht. Und du sagst, Baby, versperr mir bitte nicht die Sicht. Banger. Ich geh los in Flasche, Bier in meiner Hand. Mein Kopf ist unter Modi, ich bleib heute unerkannt. Und die Herzen, ja, sie schreien mir ins Gesicht. Ach, wie gut, dass niemand weiß, ich bin heute Polizist. Du wirst jetzt verhaftet, denn ich bin so allein. Leg die Handschellen an, du wirst immer bei mir sein. Die Nacht ist so dunkel und wir sind noch wach. Ich hätte noch bisschen Zeit, hast du Lust auf bisschen Kraft? Ich nehm den Fußbus, denn heute ist keiner mehr am Start. Ja, hier ist nichts los und ich bin alles, was ich mag. Mein Becher halb leer, ertrinke in dem hellen Licht. Und du sagst, Baby, versperr mir bitte nicht die Sicht. Bella. Bin so müde, ich muss schlafen, aber kauf mir noch ne Matte. Denn mein Bett ist mir zu einsam, komm, wir klauen uns zur Karte. Will mit dir gemeinsam wegrennen, bis wir uns hier nicht mehr auskennen. Halte fest an dieser Nacht, deinen Worten folgen Karten. Und ich hab dich im Verdacht, wann ist heute auf meinem Laken. Will mit dir alleine sein, denn ich will nicht allein alleine sein. Ich nehm den Fußbus, denn heute ist keiner mehr am Start. Ja, hier ist nichts los und ich bin alles, was ich mag. Mein Becher halb leer, ertrinke in dem hellen Licht. Und du sagst, Baby, versperr mir bitte nicht die Sicht. Ich nehm den Fußbus, denn heute ist keiner mehr am Start. Ja, hier ist nichts los und ich bin alles, was ich mag. Mein Becher halb leer, ertrinke in dem hellen Licht. Und du sagst, Baby, versperr mir bitte nicht die Sicht. Mieszkająca w niemieckiej stolicy piosenkarka Karla Achat z utworem Banger. W Berlinie odbyła się w tym tygodniu konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy i na jej temat będziemy teraz rozmawiać. Moim gościem jest Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten tydzień to prawdziwa seria spotkań związanych w ten czy inny sposób z Ukrainą. Najpierw była konferencja w Berlinie, później szczyt G7 we Włoszech. Dziś szczyt dotyczący pokoju, bo właściwie nie można go określić mianem szczytu pokojowego w Szwajcarii. To chyba jest dobry okres dla Ukrainy. Tak, to jest lepszy moment po bardzo trudnym okresie ostatnich kilku miesięcy, kiedy władze ukraińskie, ale też całe społeczeństwo tego państwa czekały na zatwierdzenie pakietu pomocy wojskowej przez Kongres Amerykański. No jak wiemy, też były ataki na system energetyczny Ukrainy, dość dotkliwe, też były straty terytorialne. Więc był to okres niezwykle trudny. Ja też wiem z przekazów moich ukraińskich przyjaciół, że ten okres był dla nich psychicznie no bardzo, bardzo trudny. I teraz ten moment, te wydarzenia, o których pan wspomniał, są takim pozytywną zmianą, tak? Czyli obok zatwierdzenia tego pakietu pomocy militarnej, też instytucje międzynarodowe świata zachodniego potwierdziły swoje wsparcie, głównie też finansowe wsparcie dla Ukrainy. Czy my tutaj możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że te międzynarodowe instytucje finansowe, czy ogólnie Zachód, był trochę w szoku od tego, co się działo wiosną na froncie, między innymi w okolicach Charkowa? Z pewnością tak. Natomiast też warto zaznaczyć, że ta sytuacja na froncie jest niestety konsekwencją pewnych błędów lub niepełnego zaangażowania wsparcia, którego Zachód nie dostarczył Ukrainie. Tak? Czyli to wsparcie mogło i powinno być większe. I tutaj wiem też od moich przyjaciół, że jest pewne rozgoryczenie i żal wobec Zachodu, że ta pomoc, głównie wojskowa, nie pojawia się na czas. No i mamy tutaj przykład sektora energetycznego. Gdyby systemy obrony powietrznej były dostarczane wcześniej, to ten system udałoby się na pewno obronić i dzisiaj nie zmagalibyśmy się z tego typu problemami, potężnymi problemami, które istnieją. No właśnie, dlatego, że w Kijowie po parę godzin nie ma prądu, też w innych ukraińskich miastach i te parę godzin to jest czasem na przykład 8, a podobno ma być jeszcze gorzej, kiedy przyjdą upały, a ta fala upałów już nadchodzi nie tylko nad Polskę, ale też na Ukrainę i ten okres letni może być gorszy nawet od okresu zimowego. Wróćmy do tej konferencji pierwszej, o której głównie chcemy rozmawiać, czyli tej konferencji, która odbyła się we wtorek i środę w Berlinie. Ona była poświęcona odbudowie Ukrainy. To słowo odbudowa nam się kojarzy głównie z czymś, co się rozpoczyna po zakończeniu wojny. Czy ono tutaj jest na miejscu? Znaczy tak, ja często się nie zgadzam z używaniem tego słowa odbudowa w kontekście ukraińskim, ponieważ jeżeli spojrzymy na zniszczenia, też przyjmiemy pewien klucz geograficzny, to zobaczymy, że te zniszczenia głównie znajdują się na terenach dzisiaj okupowanych przez Federację Rosyjską lub po stronie ukraińskiej tuż przy linii frontu. Więc możemy założyć, iż te właściwe procesy tak zwanej odbudowy Ukrainy nastąpią wówczas, kiedy władze kijowskie uzyskają pełną kontrolę nad terenami obecnie okupowanymi. I zamieniając nieco, próbuję zawsze zaproponować pojęcie, czy termin modernizacji, który lepiej odzwierciedla realne potrzeby dzisiaj państwa ukraińskiego. Modernizacji zarówno miękkiej, jak i twardej. Ta twarda to są projekty modernizacyjne, inwestycyjne na terytoriach, które znajdują się pod kontrolą władz ukraińskich. No jest też ten komponent miękki, czyli wsparcie, modernizowanie kapitału ludzkiego oraz wspieranie procesu budowy nowoczesnych instytucji państwowych. Państwo wrócili z tego spotkania w Berlinie z porozumieniem, tak? Tutaj Bank Gospodarstwa Krajowego wyniósł jakiś konkret z tego, co się tam działo. Tak, znaczy my podpisaliśmy z Komisją Europejską umowę o rozszerzeniu finansowania wsparcia gwarancyjnego dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Ukrainie. Jest to umowa o finansowaniu dodatkowych 20 milionach euro. My ten projekt czy program realizujemy we współpracy z Kredobankiem. Właścicielem Kredobanku jest Polski Bank PKO BP. Ta współpraca się rozwija od, została rozpoczęta w styczniu zeszłego roku. No i te dodatkowe środki pozwolą nam na dalsze działania w Ukrainie. To, co czyni ten program wyjątkowym, jest to, że to wsparcie gwarancyjne ma umożliwić prowadzenie akcji kredytowej przez Kredobank w tak zwanej czerwonej strefie. To są, czyli oferować preferencyjne instrumenty pożyczkowe tym podmiotom MŚP, które działają w tych najtrudniejszych rejonach Ukrainy, w tych, które są dotknięte działaniami wojennymi lub terenami, które, na terenach, które zostały odbite z rąk wojsk rosyjskich. Właśnie ta konferencja chyba się tym różniła od poprzednich poświęconych, już zostańmy przy tym oficjalnym terminie odbudowie, że właśnie podpisywano wiele różnych porozumień na trochę niższym szczeblu. Nie było to mowa o takich wielkich projektach jak w pierwszy raz w 2022 roku w Lugano. W Londynie już to trochę inaczej wyglądało. Teraz jest podejście trochę nacisk na samorządy, na małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy pana zdaniem to jest lepsze rozwiązanie? Zdecydowanie tak. Znaczy na tym szczycie podjęto dużo konkretnych decyzji i tak jak pan wspomniał, to podejście bardziej wydaje się adresować realne problemy i wyzwania, z którymi się zmaga dzisiaj Ukraina. Czyli jest to sektor MŚP, tak? Ukraińskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji i to one dzisiaj walczą o przetrwanie. Czyli ich przetrwanie jest kluczowe dla wpływów budżetowych, tak? Państwa ukraińskiego. Mamy też umowy podpisane na projekty z sektora energetycznego. Jak wiemy, sektor energetyczny bardzo ucierpiał w ostatnich miesiącach. No i mamy trzeci taki obszar, czyli infrastrukturę i tutaj też jest nacisk na projekty infrastrukturalne zarówno takim ogólnokrajowym zasięgu, jak i projekty znajdujące się w samorządach ukraińskich. Są głównie projekty związane z gospodarką odpadami czy gospodarką wodną. A czy to nie jest pomysł też Niemców na to, żeby ta odbudowa tak właśnie wyglądała? To znaczy, żeby nie były to pieniądze państwowe, a właśnie pieniądze biznesu? Tak, znaczy oczywiście te wszystkie środki mają na celu uruchomienie kapitału prywatnego. Jeżeli chodzi o to podejście władz niemieckich, to tutaj też jest taka ciekawostka, że obok tak zwanej pomocy technicznej, która też jest bardzo dzisiaj ważna dla Ukrainy, czyli wszelkiego rodzaju szkolenia, sesje treningowe, sesje takie kompetencyjne dla pracowników zarówno organów centralnych, jak i samorządowych w Ukrainie. Strona niemiecka stara się także wzmacniać instytucje państwa ukraińskiego. I tutaj jest taka bardzo ciekawa inicjatywa budowy ukraińskiej instytucji rozwoju. Ta instytucja rozwoju ma być wzorowana na podobnych instytucjach funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej, czy między innymi BGK, czy Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też niemieckiego KfW, czyli Niemieckiego Banku Rozwoju. Ma to być instytucja, która będzie wspierała przede wszystkim rozwój sektora MŚP, czyli sektora prywatnego. Będzie także obsługiwała samorządy ukraińskie i co bardzo ważne, w przyszłości ma również zarządzać czy wdrażać środki pochodzące z funduszy europejskich. I tutaj strona niemiecka, mówię, wyszła naprzeciw pewnym potrzebom instytucjonalnym państwa ukraińskiego, zaprosiła do tego projektu również inne instytucje państw unijnych i jest to coś, co wydaje się być absolutnie kluczowe dla przyszłości czy przyszłych procesów odbudowy i modernizacji Ukrainy. A czy ta instytucja byłaby tylko pod kontrolą państwa ukraińskiego, czy też tutaj Zachód, Unia Europejska donoży, czy by zachowywali jakąś kontrolę? Mhm. Znaczy, jeżeli dana instytucja, i to jest też przykład BGK, przejdzie przez tak zwany proces EU Pillar Assessment, czyli certyfikacji wykonanej przez Komisję Europejską, czyli spełni pewne określone standardy i wymogi, wówczas taka instytucja musi zachować pewną autonomię, tak? I ta autonomia jest gwarantowana przez Komisję Europejską. Jeżeli będzie tak, że ta instytucja ukraińska, instytucja rozwoju, przejdzie pomyślnie przez ten proces, wówczas w dużym stopniu ta autonomia właśnie będzie gwarantowana przez instytucje unijne. Czyli oczywiście wpływ rządu ukraińskiego będzie nadal dość istotny, natomiast będzie też duże oddziaływanie instytucji unijnych. I też zapewne kontrola nad tymi pieniędzmi. Tutaj zadałem pytanie o to dlatego, że mieliśmy cały szereg właściwie zmian personalnych na Ukrainie, w Kijowie. Mieliśmy odwołanie czy też zwolnienie Oleksandra Kubrakowa, wicepremiera do spraw odbudowy i ministra rozwoju Chromat, terytoriów i infrastruktury. Później ustąpił Mustafa Najem, czyli szef Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy. Podobno dlatego, że właśnie odmówiono mu zgody na wyjazd do Berlina. I można odnieść takie wrażenie, że tam następuje pewna konsolidacja władzy, instytucji państwowych właśnie po to, żeby kontrolować pieniądze napływające z Zachodu, czy też z całego świata. Nie wiem, czy to jest, szczerze mówiąc, dobra wiadomość. Znaczy, można do tego podejść w dwojaki sposób. Czy z jednej strony rzeczywistość jest taka, że zdolności absorpcji środków zewnętrznych przez różnego rodzaju instytucje państwowe ukraińskie czy też samorządowe jest bardzo ograniczona, tak? Czyli te zdolności są bardzo niskie, szczególnie jest to widoczne w samorządach, czyli są deficyty kapitału ludzkiego, deficyty siły roboczej, deficyty takie kompetencyjne, więc tutaj Ministerstwo Finansów, które jest główną instytucją dzisiaj na Ukrainie zajmującą się kwestiami związanymi z finansowaniem zewnętrznym, słusznie może argumentować, że weźmy na siebie ten ciężar tych relacji z podmiotami zewnętrznymi i to przez to ministerstwo powinno te środki przechodzić, ponieważ w jednostkach samorządu terytorialnego nie ma tych kompetencji, nie ma tych zasobów. No z drugiej strony te instrumenty wsparcia, szczególnie tak zwany Ukraine Facility, to jest główny instrument wsparcia finansowego Unii Europejskiej dla Ukrainy, zakładają jednak, że beneficjentami i odbiorcami tych środków będą przede wszystkim obok MŚP, będą przede wszystkim samorządy ukraińskie. No i to jest pewien problem. Jak to zaadresować, czy iść trochę na skróty i zaufać Ministerstwu Finansów Ukrainy, że te projekty, które będzie przedstawiało do realizacji, będą to projekty pozbawione tego komponentu politycznego, bo zawsze jest takie ryzyko, czyli pewnej arbitralności, czy też próbować we współpracy z bankami ukraińskimi finansować projekty w samorządach, czy obok. Oprócz tych problemów absorpcji środków, no jest też pewien cały szereg problemów natury prawno-instytucjonalnej, jeżeli chodzi o samorządy ukraińskie. Patrząc z perspektywy takiej bardziej bankowej, no my widzimy, że na przykład w spółkach komunalnych ukraińskich, no nie istnieją pewne standardy profesjonalnego zarządzania nimi, czyli no są różnego rodzaju patologie, i problemy. I tutaj rząd ukraiński też jakby zobligował się do tego, że będzie wykonywał czynności mające zmienić tą, mające celu zmienić tą sytuację w spółkach komunalnych, czyli ma wspierać de facto wprowadzanie pewnego ładu korporacyjnego, czy profesjonalizacji zarządzania tymi spółkami, bo tak jak mówię, one mają, czy są traktowane przez podmioty zewnętrzne priorytetowo, to one mają być beneficjentami tych środków zewnętrznych. Miejmy nadzieję, że będzie też kontrola nad tymi pieniędzmi, żeby one nie zostały zjedzone przez korupcję. Między innymi dlatego tak zasugerowałem to, że to nie, być może nie jest zbyt dobre rozwiązanie, ale na razie jakby nie wybiegajmy przed szereg, zobaczymy co będzie. Bogdan Zawadewicz, dyrektor Biura Analiz Ryzyka Geopolitycznego Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku Po prostu Wschód. Jesteśmy na antenie Trójki, w playerze i na stronie internetowej Polskiego Radia, a także w największych serwisach streamingowych. Muzykę z audycji można znaleźć na Spotify i YouTube, na playlistach Radio Wschód. Zachęcam do zajrzenia. My usłyszymy się za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Ти мене не забувай, бачу тебе кожен раз, ти наче мій сон. Спогади, вода, почуття, це пісок. Як мене місто вночі, минуло на балконі розчиняється один. А дихати, кохати, жити, доки молодий. Чекає мене диво, там околиці подій. Чи шкода з голубою починається бором. Місто забуває там, як старого тепло. Відчувати стало важко, треба відчувати знов. Любок місто спить. Там, де світло, пусте місто, одна є пісня, як з кордоном з ок. Рухайся без помилок. У мене по-старому, я додому через смок. Тут все нагадує про тебе навіть без думок. Я не напиюсь, нажидаюсь. Кулі у серце, але це не бився. Якщо без тебе не треба і місць. Це те, що так я бачу навіть крізь сум. Якщо скажу мовчам, що не повернуть час. Ти бачу ще разом, відчуваю цей екстаз. Я зашу не там, де світло, пусте місто, одна є пісня. Місто була, була вогнями. До ти маємо зупровити мене до тями. Не вистачає кости, все, як я сказати прямо. Що воно на серці, я б тебе кохаю. Біц, біц, робимо бац, бац. Я на грані, я отримаю баланс. Музика кидає нас. Транс, голос бити вас, їдемо дахом, давимо на газ. Місто не згасне, ріді стіни пам'ятають все. Ми як неони лазери, світло в твій дім несем. А ми творимо, кидаємо на масив, щоби ти не сидів. Рухи тіло на 9 сил, ми даруємо тобі цей стиль. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499,99 zł. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz.